tere ishq mein had se guzar jaun oh girl you're mine oh girl ओ तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं मैं झूठ कहूं तो कहूं तो कहूं तो मर जाऊं सब तेरे हवाले कर जाऊं मैं झूठ कहूं तो कहूं तो कहूं तो मर जाऊं एक दूजे से हम दूर हो मिलने से कभी मजबूर हो ये सोचूं भी जो मैं कभी तो डर जाऊं